taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.25 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Kwas ciarkowy w kanalizacji miejskiej w Inowrocławiu na razie nie wiadomo, skąd się wziął. Podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych nie zacznie obowiązywać. Były prezydent Francji mówi o upokorzeniu. Nicolas Sarkozy idzie na 5 lat do więzienia. W kanalizacji miejskiej w Inowrocławiu kolejny raz wykryto zrzut kwasu siarkowego. Nielegalną instalację pracownicy inowrocławskich wodociągów odkryli w firmie przy ulicy Pakowskiej. Prezes wodociągów w Inowrocławiu Janusz Radzikowski mówi, że skala i wielkość instalacji są porażające. Jest to proceder, który według naszych ustaleń wstępnych jest prowadzony przeważnie albo na osoby starsze, albo osoby niewiadomego pochodzenia, które zarejestrowane spółki gdzieś tam prowadzą proceder bez żadnych pozwoleń. Na razie nie ustalono, kiedy kwas siarkowy został zrzucony do rur. Ta instalacja mogła funkcjonować od dłuższego czasu. Jeżeli to byłby jedyny przypadek, tak jak to było poprzednio na ulicy Libelta, dzisiaj ta druga, aż tak wielka instalacja świadczy o tym, że w naszym obszarze takich instalacji może być o wiele, wiele więcej. Sprawą zajęły się sanepid i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dochodzenie prowadzi inowrocławska policja, która czeka na wyniki pobranych próbek. Podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już od przyszłego roku, trafił ostatecznie do kosza, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Chodzi o opłatę rejestracyjną, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości zawarł w pierwszej wersji KPO w 2022 roku. Rządzący zobowiązali się wówczas do wprowadzenia opłaty rejestracyjnej nakładanej na osoby kupujące samochody spalinowe oraz podatku dla właścicieli takich pojazdów. Reforma wprowadzająca opłaty miała wejść w życie w połowie 2026 roku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce wiedzieć, dlaczego Sławomir Cęckiewicz brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Odbyło się ono 11 września. Przekazano tam informacje niejawne. Dotyczyły naruszenia naszej przestrzeni przez rosyjskie drony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że samo spotkanie miało klauzulę zastrzeżoną, co oznacza naruszenie zasad i wymaga wyjaśnienia. Oznacza to naruszenie zasad, skoro same spotkanie miało klauzulę zastrzeżoną, więc będziemy to wyjaśniać. Zgodnie z zasadami, zgodnie z obowiązującym prawem, pan Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Mówił dziennikarzom w Sejmie rzecznik koordynatora Jacek Dobrzyński. To wykorzystywanie służb do celów politycznych, uważa Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem szef BBN-u ma dostęp do informacji niejawnych. Pod tym względem wszystkie te akcje, wrzutki medialne to jest wyłącznie działanie na użytek PR-u Tuska i wzbudzania niepewności wobec szefa BBN-u albo prezydenta. Służba kontrwywiadu wojskowego odebrała Sławomirowi Cęckiewiczowi certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Ten zaskarżył decyzję do WSA. Sąd decyzję SKW uznał za nieważną. Wyrok jest nieprawomocny. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadza zakaz wjazdu do Polski dla Iryny Vlach. Mołdawska polityczka jest oskarżana o współpracę z Federacją Rosyjską przy ingerencji w przygotowania do wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Resort ocenia jej działalność jako sprzeczną z interesami Rzeczpospolitej i destabilizującą sytuację w regionie. Zakaz będzie obowiązywał przez 5 lat. Skandal i upokorzenie Francji, tak były prezydent tego kraju Nicolas Sarkozy skomentował decyzję sądu skazującą go na więzienie. 5 lat pozbawienia wolności i 100 tysięcy euro grzywny, taką karę wymierzono mu w procesie dotyczącym tzw. afery libijskiej, dotyczącej jego powiązań finansowych z reżimem nieżyjącego dyktatora Muammara Kaddafiego. To bezprecedensowy wyrok dla byłego prezydenta republiki. Po ogłoszeniu wyroku francuski prezydent wyraził oburzenie, podkreślając, że jest niewinny i nie ma przeciwko niemu żadnych poważnych dowodów. To, co się dziś stało, ma niezwykle poważne znaczenie dla państwa prawa oraz do zaufania, jakie można pokładać w wymiarze sprawiedliwości. Nie ma więc żadnych granic dla nienawiści. Ci, którzy mnie tak bardzo nienawidzą, sądzą, że mnie upokorzyli. W rzeczywistości upokorzyli Francję. Sąd oczyścił Nicolasa Sarkozy'ego z najcięższych zarzutów korupcji, defraudacji środków publicznych i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej, ale uznał go za winnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jako szef MSW w latach 2005-2007 miał szukać wsparcia finansowego od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego, by sfinansować swoją kampanię prezydencką. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. I na początek serwisu Góry Wysokie i wreszcie udana wyprawa Andrzeja Bargiela na Mount Everest. Wszedł na najwyższy szczyt świata i zjechał z niego na nartach. Ta wspinaczka tutaj była trudna, bo największą trudnością była wysokość i warunki panujące jesienią. Tych wejść jest bardzo mało. Też taki był plan, by spać w obozie drugim, po to, by móc mieć dobre warunki na lodowcu kolejnego dnia. To była jedyna szansa, by zjechać przez Icefall na nartach. Mówił oczywiście Andrzej Bargiel. Jego dwie poprzednie wyprawy w 2019 i 2022 roku zakończyły się fiaskiem. Tegoroczna sukcesem. Brawo. Brawa wczoraj biliśmy naszym siatkarzom. Zasłużenie. Rozbili Turcję i z przytupem awansowali do półfinału Mistrzostw Świata. Ten zaplanowano na sobotę. Rywal z najwyższej półki to Włosi, ale dziś jest czas na regenerację, mówi środkowy bloku kadry Szymon Jakubiszak. Mogliśmy trochę dłużej pospać. Śniadanie mieliśmy do 10:00. Jesteśmy właśnie po obiedzie też. Także dzisiaj spokojniejszy dzień. Mamy tylko zaplanowaną jednostkę na siłowni. Gdzieś tam dla tych zawodników grających wydaje mi się, że to będzie taka bardziej regeneracyjna siłownia. Dla tych, co mnie grali, dobrze to zrobią na siłownię, nam tylko pomoże. Szymon w gronie tych, którzy mówiąc językiem slangowym mocniej dziś przytyrali na siłowni. Filipiny zamieniamy na Chiny i mamy dobre wiadomości z Szanghaju. Tu trwają wioślarskie Mistrzostwa Świata i po brązowy medal popłynęła nasza męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. Z wody zajrzymy jeszcze w przestworza. Czesław Lang został patronem jednej z tak zwanych planetoid trojańskich. Nazwę Czesław Lang zyskała planetoida 1700-415-1988-R010, którą w 1988 roku w obserwatorium Cerro Tololo w Chile odkrył Shelte John Bass, słynny odkrywca planetoid z ubiegłych dekad. No jak to spętować inaczej niż per aspera ad astra? Gratulujemy, szanowny panie Czesławie. Noc będzie chłodna. Na południowym zachodzie temperatura wyniesie od minus 1 do 0 stopni Celsjusza. Przeważnie ma być jednak od 5 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść około 10 stopni w rejonach podgórskich, a na pozostałym obszarze Polski od 14 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na 1000 produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 16, niecałe 8. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej zajrzymy na naszą wschodnią granicę, która już nie jest zamknięta. Przeważnie jest jeden kierowca na jedną ciężarówkę. Około 30 aut przez ten czas nie mogło nigdzie ruszać. Powiemy też o polskich wojskowych walczących o dostęp do specyficznego rodzaju używek. Będzie też o pewnej wyprawie wioślarskiej. Ja chcę z Afryki do Ameryki Południowej, zobaczymy, i z Kalifornii przez Hawaje, wyspę Guam do Azji. Pierwsza podróż była rowerowa dookoła świata. Widzę, że macie kask rowerowy. Mamy. Ja w pierwszej podróży nie miałem kasku rowerowego i sobie rozbiłem głowę, więc warto te kaski nosić. Nauka, dokładnie. Czy kask też na wodzie się przyda? Sądzę, że warto także. O podboju mórz i lądów w reportażu o 18.40 w Radiowej Trójce. A w audycji popołudniowej dziś także o tym, jak chroniona zakazami jest infrastruktura krytyczna naszych miast i miasteczek. Wodociągi, oczyszczalnie, lista jest dłuższa, ale kto ma o niej pojęcie? Może państwo? Telefon 2273 w sprawie każdej. Daniel czeka. Thank you. 12 minut po godzinie 16. Tu program trzeci. Od północy otwarte są przejścia graniczne z Białorusią. Były zamknięte od 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad. Ciężarówki ruszyły do przejść, przewoźnicy do szacowania strat mówią, że są spore, ale na razie trudno im obliczyć kwotę. Dagmara Kędzior rozmawiała o tym z przedsiębiorcami, między innymi z Marcinem Potapczukiem z Białej Podlaskiej. Straty są po tamtej stronie, czyli przestój naszych samochodów, ale też po tej części, bo nasi pracownicy, nasi kierowcy nie mogli przyjechać do pracy i siłą rzeczy też nie mogliśmy wyruszyć z naszych baz umiejscowionych tutaj w regionie. W pana przypadku ile tu pojazdów dotyczyło, ilu kierowców? Przeważnie jest jeden kierowca na jedną ciężarówkę. Około 30 aut przez ten czas nie mogło nigdzie ruszać. Jacek Sokół, przewoźnik z Łukowa. Mi się udało. Została tylko jedna naczepa po tamtej stronie, której jestem współwłaścicielem. Samochody mi się udało, że były na bazie. Mój przypadek to jest tylko taki, że nie mogłem wykonać żadnych operacji transportowych, przewiezienia ładunków na stronę białoruską. Myślę, że to sięgało 95%. Tyle mniej mieliśmy pracy. Żaneta Kowalczuk, agencja celna Terminus. Jest to kwestia tysięcy, jeśli chodzi o firmy, natomiast jest to też kwestia dla każdego z naszych pracowników, bo w momencie zamkniętej granicy przez taki czas nasi pracownicy nie wyrobią premii i to jest taki finalny brak pieniędzy po prostu w portfelu każdej osoby. Czy będziecie się starać o jakieś odszkodowania? Na pewno tak. Natomiast z odszkodowaniem jest wielki problem, ponieważ są ustalone limity, które jeżeli zostaną nawet wyczerpane, no to zostaną podcięte skrzydła, dlatego że jest to pomoc również na rozwój firmy, na udoskonalenia. No i jeśli dostaniemy odszkodowanie z powodu zamknięcia granicy, to na przykład nasi pracownicy nie będą mieli możliwości rozwoju. Będziemy rozmawiali z wojewodą, z przedstawicielami rządu na unormowanie tej sytuacji, bo tutaj granica się otworzyła, to cieszymy się z tego bardzo, tylko te problemy nasze się nie kończą. Czyli sceptyczne podejście do odszkodowań? Bardzo sceptyczne, ponieważ nigdy żadnych odszkodowań za nic nie dostaliśmy. Czekamy za zwrot pieniędzy, za tachografy, które musieliśmy wymienić. To jest wszystko w sferze marzeń, obiecań. A my musimy żyć realnie, musimy płacić realnymi pieniędzmi. Za nami już pierwsze spotkania w sprawie odszkodowań, między innymi w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 15 minut po godzinie 16 państwo mogą dzwonić w sprawie każdej pod 2 2 7 3, także w sprawie słonecznej pogody tej jesieni albo porannych przymrozków. I ja dzisiaj rano walczyłem ze skrobaniem oszronionej szyby, wykorzystałem do tego kartę wejściową do radia. A w Trójce teraz piosenka dnia. Patrzę tak na tytuł i zastanawiam się, czy pierwsze jest R czy D. Chyba R. Firdygałki. Max Stachasiuk w Trójce. 15 po 16, ale to już chyba mówiłem. Kapie się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból? Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo co sobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bywam odporny na strach, jestem jak paproch gdzieś na winyle tafli, czy Bowie krążył też tak, zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy, czy Major Tom też się bał, że kiedyś zgubi się i już nie zobaczy cię pośród próżni bez dna. Zaczepić chciałbym się o księżyc i wrunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Czy ty wiesz, że wydry, kiedy idą spać, trzymają się za ręce, trzymają się za ręce cały czas? Czy ty wiesz, że ludzie, kiedy strach im się bać, trzymają się za ręce, więc trzymaj mnie za rękę. No już prawie 19 minut po godzinie 16. Wszyscy jesteśmy fotografami. Każdy z aplikacją mObywatel może już samodzielnie zrobić zdjęcie do plastikowego dowodu osobistego. Wystarczy aparat w smartfonie i wszystko zrobione. Nowa funkcja ma sprawić, że formalności załatwimy bez wizyty u fotografa. Karolina Gonet odwiedziła kilka punktów fotograficznych, no i pytała. I wie, czy na profesjonalistów padł blady strach. Nie boimy się. Dalej będziemy mieli klientów, którzy nie potrafią korzystać z aplikacji. Robimy też inne zdjęcia, nie tylko do dowodów. Przemysław Białach. Są to karty pobytu, paszporty, legitymacje szkolne, legitymacje studenckie i bez problemu sobie poradzimy. Ludzie i tak sobie robią te zdjęcia. Części z nich na pewno te zdjęcia są odrzucane, bo nie każdy po prostu to umie. Paweł Kowalik, a tutaj jest warcząca moja fryteczka. Więc jeżeli jest taka możliwość, to super, natomiast ja zawsze będę miał co robić. To jest taka sama sytuacja, z fotobudkami. Fotobudka nie zadba o to, żeby brwi były widoczne, nie zadba o to, żeby dobrze ustawić głowę, nie zadba może o tło odpowiednie, nie wytnie. Nie każdy to po prostu umie. Proporcje są ważne na zdjęciu, więc no od tego jesteśmy my. Częściowo jest tak, że nie przyjmują tych zdjęć z tej aplikacji. Marzena Gierasimowicz. Nieraz i tak trzeba przynieść wydrukowane. Zależy od urzędniczki, czy przyjmie też te zdjęcia, bo tak samo też do mnie klienci przychodzą. Mogą być okulary, ale jak urzędnicy coś nie pasuje, to i tak nie przyjmie. Przychodząc do nas ma się stuprocentową pewność, że zdjęcie zostanie przyjęte w urzędzie. Czy w telefonie uda się to za pierwszym razem? Nie wiem, ale u nas na pewno. Bardzo dużo zakładów fotograficznych w Warszawie upadło. My się trzymamy, mamy konkurencyjne ceny, robimy dużo rzeczy. Odczuwamy wręcz wzrost, dlatego że inne zakłady upadły, a ludzie przychodzą do nas. Na razie się trzymamy, jest okej. Okay. Obserwuję, że się zamykają, powstają fotobudki AI. To już widać po takich sesjach świątecznych, czy takich rodzinnych. No to naprawdę już te aplikacje są takie, że co roku widać już, że jest coraz mniej klientów. Ludzie wolą przyjść wejść do fotografa, żeby nie wyglądać jak z więzienia. A ja o to dbam, żeby nie wyglądali. Nie dość, że fotografowie się nie boją, to jeszcze trochę grożą nawet atakiem groźnego zwierza, jak państwo sami słyszeli. Ciekawe, czy każdy fotograf z cechu mistrzów fachu musi mieć na wyposażeniu taką fretkę. Jeśli tak, to gdzie się taki sprzęt trzyma? Dwadzieścia pięć minut po godzinie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed momentem zastanawiałem się nad wyposażeniem salonów fotograficznych, takich profesjonalnych mistrzów cechu i tych fretkach, które mogą na tym wyposażeniu się znajdować. A jak pomyślimy sobie o wyposażeniu innych mistrzów w swoim fachu, służących w polskiej armii, no to tam pojawia się jeszcze taki przedmiot, który może być niebezpieczny, ale z drugiej strony przydaje się, daje trochę komfortu, chociaż nie jest wcale zdrowy. Takie światełko, które jest z noktowizji widoczne z 200-300 metrów, taki zwykły papierosek, a tu w tym momencie mamy człowieka, który jest sobie schowany i go nie widać. Czyli z jednej strony mamy światełko, a z drugiej jakąś alternatywę, za którą opowiadają się, no przynajmniej część polskich wojskowych. Wszystko wyjaśni się w dzisiejszej audycji popołudniowej. 2 2 7 3 mogą państwo zgadywać, ale dzwonić też w każdej innej sprawie, na przykład tej dotyczącej polsko-białoruskiej granicy, przez którą z powrotem mogą jeździć polskie ciężarówki.

Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku oraz informacje o działalności Rady Mediów Narodowych. Za odrzuceniem obu dokumentów głosowało 54 senatorów, przeciw było 22. W czerwcu te same sprawozdanie odrzucił Sejm. Zgodnie z ustawą, jeśli zrobią to obie izby parlamentu, kadencja członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, o ile decyzji nie zakwestionuje prezydent. Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami uzyskał pozytywną opinię Stałego Komitetu Rady Ministrów, napisał w serwisie X wiceminister Łukasz Krasoń. Przewodniczący Komitetu Maciej Berek dodał również na platformie X, że projekt został przyjęty i zarekomendowany rządowi do rozpatrzenia. Policja w Japonii zatrzymała 75-letnią kobietę, która przyznała się do przechowywania ciała swojej córki w zamrażalce przez dwie dekady. Zwłoki dorosłej kobiety odnaleziono w prefekturze Ibaraki na północny wschód od Tokio. Keiko Mori zgłosiła się na policję, informując, że od lat ukrywa ciało córki i została aresztowana pod zarzutem porzucenia ciała. Sekcja zwłok ma ustalić przyczyny śmierci. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Czas na ekonomię. Michał Jędrkowiak. PKO Bank Polski podnosi prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Polski w tym roku. Wcześniej wskazywano na tempo wzrostu rzędu 3,3%. Teraz jest mowa o 3,5%. Mocno będzie na to wpływać konsumpcja, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP. W 2026 roku uwidaczniał się będzie wpływ pozytywny absorpcji środków z Unii Europejskiej. Jest takim fundamentem, na którym bazujemy założenie, że i w tym, i w przyszłym roku polska gospodarka wzrośnie o 3,5%, pozostając takim europejskim czempionem wzrostu gospodarczego. Według analityków PKO BP inflacja do końca roku będzie wynosić około 3%. W sierpniu Polacy wzięli 464 tysiące pożyczek. To o 7% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Pożyczyli też więcej. Średnia wartość pożyczki była wyższa o ponad 8%. Najwięcej pożyczek stanowią te ratalne. Pod względem wysokości kwot dominują z kolei pożyczki gotówkowe. To, jak wskazuje Biuro Informacji Kredytowej, typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Polacy coraz częściej korzystają z bankowych aplikacji w swoich telefonach. W pierwszym półroczu takich osób było o 16% więcej niż między styczniem a czerwcem 2024 roku. A skoro tu rośnie, to gdzieś musi spadać. Zmniejsza się liczba aktywnych klientów bankowości internetowej. W coraz większym stopniu właśnie bankowość mobilna wypiera tych, którzy opierali się z kolei dotychczas na bankowości internetowej. Mówi wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński. Z najnowszych danych związku wynika, że w połowie roku z aplikacji bankowych korzystało 26 milionów Polaków. To jeszcze rzut oka na rynek walut. Za euro płacimy teraz 4,26 zł, za dolara 3,64 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,56, a funt brytyjski 4,88. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Jutro w ciągu dnia ma być pogodnie. W najcieplejszym momencie będzie około 10 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze szykuje się od 14 do 18 stopni Celsjusza. Za 26 minut będzie godzina 17, a teraz Time of Your Life, Miles Kane w programie trzecim. 23 minuty do 17. Administracja Trumpa w Stanach Zjednoczonych ogranicza inwestowanie w badania nad nowymi szczepionkami. Tamtejszy sekretarz zdrowia i opieki społecznej wbrew naukowcom oskarża szczepionki o wywoływanie autyzmu. Gdyby ten chaos szczepionkowy zza oceanu rozlał się u nas tak szeroko, mogłoby się skończyć tragicznie, bo stawką jest odporność całej populacji. Zapraszamy do Trójki. A w Polsce inspekcja sanitarna odnotowuje coraz więcej chorych na COVID. Grypy w statystykach jeszcze nie widać. Przed sezonem zachorowań szczepić powinni się przede wszystkim seniorzy, kobiety w ciąży, chorzy z obniżoną odpornością. Pod względem wyszczepienia, poziomu wyszczepienia, Polska cały czas goni kraje zachodniej Europy. W Holandii na przykład zaszczepionych przeciwko grypie jest 3/4 seniorów. Magda Konieczna. Pierwsi mieszkańcy Wielkopolski przeciwko grypie już się zaszczepili. Część zrobiła to w aptece. Już byłam. We wrześniu byłam. Dobrze, że jest tak bez badania lekarskiego, że takie ułatwione, nie? Szybko raczej tam tylko wypisać trzeba ankietę przeciwko grypie. Co roku się szczepię. No mam kontakt z chorymi na co dzień i wolę się zaszczepić. Zaczynają się już w większej ilości tutaj do nas zgłaszać, także jest zainteresowanie. Mimo tego widocznego zainteresowania ciągle za mało osób szczepi się profilaktycznie. Rzeczywiście nie mamy się czym chwalić. Jeśli chodzi o wyszczepialność populacji ogólnej. Mówi szef epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosław Gumienny. Ona się kształtuje na poziomie maksymalnie 5-6%. Populacja 60-65+, tutaj mamy odsetek przekraczający 20%, ale umówmy się, jest to i tak znacznie mniej niż mówią o tym rekomendacje chociażby Światowej Organizacji Zdrowia, które wprost wskazują, że ten próg powinien kształtować się na poziomie co najmniej 75%. Pomaga, parę lat już się szczepi. Ja nie choruję. Kilka lat nie chorowałem. Jeżeli się spojrzy na takie najbardziej typowe szczepienie, jakim jest grypa. Epidemiolog profesor Jacek Wysocki. Potem mamy bardzo odbiegające od średniej europejskiej wskaźniki zaszczepienia populacji. Są niskie. I z wielu źródeł, też takich naukowych, płyną takie wskazówki. No co zrobić, żeby zwiększyć stan zaszczepienia? I wszędzie się powtarza jeden czynnik. Dostępność. To znaczy pacjent nie może mieć kłopotu z tym wykonaniem szczepienia. On powinien, kiedy będzie miał chwilę czasu, łatwo się zaszczepić. I taką możliwość dają właśnie punkty szczepień w aptekach. Taka usługa zostanie wykonana dla każdego pacjenta, który pojawi się w aptece. Mówi Artur Śliwiński z Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Bez konieczności rejestracji. By zachęcić mieszkańców do szczepień, inspekcja sanitarna przed sezonem rozpoczęła kampanię pod hasłem Jesień bez infekcji. Celem tegorocznej kampanii jest też zwrócenie uwagi, że ta paleta profilaktycznych szczepień ochronnych, ona się poszerza o coraz większą liczbę szczepionek bezpłatnych, czyli populacja 65+ w tej chwili bezpłatnie może zaszczepić się przeciwko grypie, przeciwko COVID-19, jak zresztą ogół społeczeństwa, przeciwko zakażeniom RSV, czy też na przykład przeciw pneumokokom, pod warunkiem oczywiście, że spełniają kryteria kliniczne ku temu. Będę chciał się zaszczepić na grypę. Planuję się zaszczepić i na COVID, i na grypę. Mówiąc o grypie, bo ta akurat z największą częstością z reguły występuje w sezonie epidemicznym, warto pamiętać, że z tego szczepienia w zasadzie każdy z nas powinien skorzystać, natomiast w szczególności osoby dotknięte chorobami przewlekłymi, i takie, które obarczone są największym ryzykiem ciężkiego przebiegu powikłań, no i też niestety, ale ryzyka zgonu. Małe przypomnienie na koniec. Szczepienia często nie chronią nas przed samym zachorowaniem, ale przed jego ciężkimi powikłaniami. Nie miał włosów ani brody, ni urody. Nie zażywał też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, płynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. zauważył, niby niczego może i nie zauważył, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora Haza portier stary od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora porozmawiać odrobinę o witaminie D i tym, jaki ma ona wpływ na nasze wyniki, jeśli chodzi o sport. A jeśli o te sprawy chodzi, to specjalistką jest Małgorzata Magdalena Michalczyk, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przeprowadzili Państwo na AWF-ie badania na piłkarzach dotyczące stanu witaminy D. I jaki mechanizm odpowiada za to, że ten odpowiedni poziom witaminy D dobrze wpływa na wyniki sportowe? Może na początek odniosę się. Generalnie w Polsce naukowcy dużo badają wpływ witaminy D3 na funkcjonowanie sportowców. Nie jestem jedyną. Jesteśmy tutaj wiodącą grupą na świecie, badamy tą witaminę D3. Ale to dlatego, że w Polsce jest raczej społecznie niski poziom tej witaminy i widać po prostu wpływ pewnych niedoborów na to, jak żyjemy, jak działamy, jak się zachowujemy? Tak, myślę, że to jest jeden z powodów. Natomiast inny powód jest taki, że my, polscy naukowcy, jesteśmy ciekawi, podążamy za tym, co w świecie w najnowszych badaniach się, czym zajmują się najlepsi naukowcy, więc zawsze doganiamy tych najlepszych, chcemy. I co Państwa zaciekawiło tak mocno, jeśli chodzi właśnie o te wyniki polskich piłkarzy konkretnie, których badali Państwo przy okazji tego badania, o którym chcemy porozmawiać? Znaczy, my od lat obserwujemy, że witamina D3, już robiliśmy te pierwsze nasze badania w 2019 roku z udziałem piłkarzy ekstraklasy ze Śląska. W tamtym czasie podawaliśmy im na tamten czas bardzo duże dawki i ci piłkarze, którzy byli suplementowani w porównaniu z grupą placebo, osiągali znacznie lepsze wyniki w testach takich sprawnościowych i widzieliśmy, że jest zależność pomiędzy poziomem witaminy D3 a właśnie tą szybkością. Im wyższy poziom witaminy D3, tym piłkarze byli szybsi. Pan zapytał na początku, jaki mechanizm za to odpowiada. Przede wszystkim witamina D3 we wcześniejszych latach była korelowana głównie z funkcjonowaniem układu kostnego. Natomiast ostatnie lata pokazały, a szczególnie odkrycie receptora dla witaminy D w większości komórek pokazały, że no, jeżeli jest tam receptor, to znaczy, że ona musi działać też w tych komórkach. Odnaleziono i w mięśniach, i w innych narządach receptory, co wskazuje, że no, jeżeli jest w mięśniach receptor dla witaminy D3, to znaczy, że ona będzie tam działać. I co się okazuje? Tak samo jak witamina D3 zwiększa napływ wapnia do kości, tak samo zwiększa uwalnianie, głównie już na poziomie komórkowym, wapnia w komórce mięśniowej, a wapń jest niezbędny do skurczu mięśniowego. I jak się to przekłada na wyniki piłkarzy? No właśnie, im szybciej ten jony wapnia są uwolnione z komórek mięśniowych, w komórce i dochodzi do skurczu, no to jeżeli skurcz jest szybszy, no to automatycznie, prawda, bieg będzie szybszy, czy to będzie inny rodzaj wysiłku, on po prostu będzie lepiej wykonany. Czy można w takim razie teraz powiedzieć, że jeżeli na przykład nasza reprezentacja słabo biega, to po prostu dlatego, że ma niski poziom witaminy D? To by było bardzo uproszczenie. Nie możemy nigdy tak powiedzieć na te składowe, że nasza reprezentacja biega wolniej. Jest mnóstwo elementów, natomiast inaczej. Witamina D3 jest jednym z suplementów, które powinny być spożywane przez sportowców. Tutaj muszę dopytać, bo powiedziała pani suplement i zastanawiam się, czy to musi być suplement, czy to może być jakiś posiłek, jak tę witaminę D3 sobie najlepiej dostarczać. Co powinni jeść nasi piłkarze? Tą witaminę D3 odnajdujemy głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, ale zła wiadomość jest taka, że jest jej tam znikoma ilość. I dla nas źródłem najlepszym witaminy D3 jest promieniowanie słoneczne. No ale tutaj też jest kolejna przeszkoda. Zaczęła się jesień. Tak, zaczęła się jesień. Poza tym my nawet latem bardzo dużo czasu spędzamy jednak w pomieszczeniach zamkniętych. Uciekamy od tego słońca. Krótko mówiąc, suplementacja. Krótko mówiąc, suplementacja i dodatkowo jeszcze dodam, co zresztą opisujemy w każdym z naszych artykułów, że kremy z filtrem, które z kolei mają chronić nas przed nowotworem, one też bardzo blokują syntezę witamin. Także tych czynników, które hamują syntezę witaminy D3 w naszym organizmie, jest tak dużo, że ta suplementacja jest najlepszym rozwiązaniem, najprostszym. I takim, który rekomendujemy od lat już. Natomiast ostatnio opublikowaliśmy też bardzo dobry artykuł, w którym nie podawaliśmy żadnej suplementacji, ale badaliśmy wyjściowy poziom witaminy D3 i po okresie przygotowawczym sprawdzaliśmy, w jaki sposób ci piłkarze, którzy mieli wyższy poziom witaminy D3, jakie mieli wyniki w porównaniu z tymi, którzy mieli niższy poziom wyjściowy. Zrobiliśmy takie badanie, ponieważ czasami dla klubów albo dla samych sportowców jest to drogie. Żeby przebadać wszystkich piłkarzy. Tak. W końcu to jednak jest tych badań bardzo dużo. Ale bardzo ostatecznie dużo, według pani się i po tych badaniach to się opłaca, rozumiem, tak? To się opłaca i ostatecznie zobaczyliśmy, że nawet badanie przed okresem przygotowawczym już da takie światło, kto prawdopodobnie będzie miał lepsze wyniki. To na sam koniec takie szybkie pytanie. Czy w kwestii nas, zwykłych śmiertelników nie grających w ekstraklasie, badać ten poziom witaminy D3, czy po prostu suplementować? Oczywiście najlepiej by było badać. Byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne, żeby po prostu powiedzieć, brać ciemno. Tak, nie, absolutnie badać i powiem więcej. Suplementować w zależności od poziomu, jaki jest we krwi. I tutaj musimy postawić kropkę. Tak. Dziękuję pięknie za rozmowę. Małgorzata Magdalena Michalczyk, profesor AWF Katowice. Dziękuję. Do widzenia. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Struck girl, I tease her.